मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद के 82 नंबर सूत्र प्रारंभ करेंगे। वो हालांकि उसको बता दिया था, परंतु यहीं से शुरू करते हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है, कर्म प्रवचनीय है, 1482 है, निकाल लीजिए। अकारांत पुमलिंग कर्म प्रवचनीय शब्द प्रथमाव्यक्ति बहुवचन है। ये अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार विभाषा क्रिय तक जाएगा। इत ऊर्ध्वम कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति इति अधिकारो वेदितव्य। ये अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है, दोनों है। तो विभाषा क्रिय इति यावत् अधिकारो वेदितव्य, विभाषा क्रिय तक जो है इसका अधिकार है। इसका उदाहरण आगे है, यहाँ पर है अनुर्लक्षणे। अनु उकारांत पुमलिंग, अनु शब्द प्रथम एक वचन है, लक्षणे अकारांत नपुंसकलिंग, लक्षण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति कर्म प्रवचनीय है और निपाता की अनुवृत्ति है। अनुशब्द कर्म प्रवचनीय संजको भवती, निपात संजक भवती, लक्षणे द्योत्ये, लक्षण द्योतित होने पर, लक्षण द्योतित हो तो लक्षणे अर्थे या लक्षणे द्योत्ये, लक्षण द्योतित हो रहा हो, लक्षण अर्थ का पता चल रहा हो, तो अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। तो लक्षणे द्योत्ये, लक्षणे अर्थे अर्थात लक्षण द्योतित होने पर लक्षण अर्थ हो तो लक्षणे द्योत्ये अनुशब्द कर्म प्रवचने संज को निपात संज्ञा भवति। उदाहरण है, साकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत और अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा। तो साकल्य से संहिताम अनुप्रावर्षत, तो साकल्य से संहिताम, साकल्य की जो संहिता है, साकल्य से संहिताम माने साकल्य जो ऋषि थे, तो साकल्य की संहिता के संहिता के पश्चात मैंने साकल्य संहिता के पश्चात अनुप्रावर्षत वर्षा हुई। तो साकल्य संहिता के पश्चात का मतलब क्या हुआ जी? अर्थात साकल्य संहिता की समाप्ति हुई कि वर्षा हुई, तो यहाँ पर वर्षा, ये जो यहाँ पर जो वर्षा हुई है, तो ये साकल्य की संहिता की समाप्ति जो है वर्षा को लक्षित करती है। साकल्य की संहिता जो है वर्षा को लक्षित करती है, तो इसलिए साकल्य की संहिता की समाप्ति हुई कि तो लक्षण यहां पर द्योतित हो रहा है, लक्षण यहां पर पता चल रहा है। लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्य से चिन्हते ये न तत्लक्षणम, जिससे किसी चीज को चिन्हित किया जाए वह लक्षण होता है। तो यहां पर वर्षा हुई है, इसको चिन्हित किया जा रहा है साकल्य की संहिता की समाप्ति। तो अनु का अर्थ लक्ष्यते चिन्हते ये नदी तलक्षणम, जिससे किसी भी चीज को चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर वर्षा जो हुई इसको चिन्हित किससे कर रहे हैं, साकल्य की संहिता से, है ना जी। चिन्हित नहीं समझते हो, जिससे आप जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं या बहुत सारे पुस्तक हैं और सब में गत्ता लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, एक ही जैसे कवर लगा हुआ है सभी में, व्याकरण का भी है, दर्शन का भी है, उपनिषद का भी है, सपोज दैट। तो उसमें आपको व्याकरण को दर्शन की पुस्तक से अलग करना हो तो उसमें कोई चिन्ह लगा दोगे कि नहीं, संकेत कर दोगे कि नहीं। जैसे आपने सपोज दैट लाल कलम से, लाल स्याही से आपने व्याकरण को चिन्हित कर दिया, व्याकरण में निशान लगा दिया, और जो है ब्लू कलम जो है, नीला जो है इंक है, उससे जो है आपने दर्शन में चिन्ह लगा दिया, तो आपको आपके मस्तिष्क में आ जाएगा ना कि भाई ये जो है नीला जो स्याही है ये दर्शन को बता रहा है कि दर्शन शास्त्र की पुस्तकें हैं, और जो लाल जो स्याही है वो व्याकरण पुस्तक को बता रहा है। तो यहां पर ये आपने जो है पुस्तक को किससे चिन्हित किया, लाल स्याही से, व्याकरण के पुस्तक को किससे चिन्हित आपने किया। हाँ जी, तो वही ठीक लगाए जो उसे चिन्हित के, उसी को तो कहते हैं ठीक लगा करके उस चीज को जानना। तो हम लाल स्याही के द्वारा हम संकेत किए हैं, लाल स्याही के द्वारा हमने चिन्हित किया है, लक्षित किया है उस व्याकरण के पुस्तक को। समझ में आया? हाँ, जिससे हम संकेत करते हैं, जिससे हम चिन्हित करते हैं, जिससे हम चिन्हित करते हैं, पुस्तक को चिन्ह से युक्त करते हैं। तो चिन्हित जो हो गया, चिन्हित जो हो गया माने चिन्ह से युक्त करते हैं, तो हम लाल स्याही से पुस्तक को चिन्हित कर रहे हैं, चिन्ह से युक्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर कहा कि येन लक्ष्यते, जिससे लक्षित किया जाता है, चिन्हित, जिससे चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है साकल्य से संहिताम अनुप्रावर्षत, तो वर्षा बाद में हुई, तो साकल्य संहिता के बाद, अर्थात साकल्य संहिता की समाप्ति हुई और वर्षा हुई, तो हम जो है साकल्य, ये वर्षा को लक्षित कौन कर रहा है, साकल्य की संहिता की समाप्ति कर रहा है ना जी, साकल्य की संहिता कर रहा है ना। तो यहां पर ये इसका मतलब हुआ एक तो ये हुआ लक्षण तो वह चिन्हित कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि वह वर्षा होने में कारण बन गया साकल्य की संहिता, बन गया कि नहीं भाई? साकल्य की संहिता के, साकल्य की संहिता की समाप्ति हुई है, वर्षा हुई, तो वह वर्षा का कारण कौन बन गया? साकल्य की संहिता, तो इसलिए कारण अनुकार्थ लक्षण का अर्थ कारण अर्थ भी कर देंगे कि लक्षणे अर्थे, लक्षणे अर्थे माने हेतु अर्थे अनु शब्द कर्म प्रवृत्ति संज्ञ को निपात संज्ञ भवती। लक्षण अर्थ में माने हेतु अर्थ में अनुनिपात की कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होती है, अनु की निपात संज्ञा होती है, कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होती है। तो साकल्य संहिता अनुप्रावर्त में साकल्य की संहिता के कारण वर्षा हुई। अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा, तो अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा, तो अगस्त्य जो नक्षत्र है, अगस्त जो नक्षत्र है, उस अगस्त नक्षत्र के कारण, अगस्त नक्षत्र को देखने के कारण प्रजा जो है अन्वसिंचन, प्रजा जो है सिंचाई आरंभ किया। मैंने अगस्त नक्षत्र को देखते देखने का अगर प्रजा ने सिंचाई आरंभ की, मैंने जब अगस्त नक्षत्र होता है तो अगस्त नक्षत्र के बाद एकदम आकाश जो है एकदम साफ हो जाता है, तो समझ में आता है कि अब वर्षा नहीं होगी। इसी को कहते हैं ना, आप लोग सुने होंगे कि अगस्त ऋषि ने समुद्र को पूरा पी लिया, सुने हैं आप लोग कि नहीं? अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र के पानी को पी लिया, पता है आप लोग की कहानी कि नहीं? अजय हाँ सुने है ना? तो अब कहा जाता है पौराणिक कथा कि अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र को पी लिया। अब जो है आप सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मनुष्य जो होगा क्या समुद्र को पी सकता है? समुद्र को पी सकता है क्या? परंतु ऐसा है पौराणिक कथा इस तरीके का है, इसका अर्थ ये है कि अगस्त्य अगस्त्य जो ऋषि है, अगस्त्य जो है, अगस्त्य कहते हैं नक्षत्र को, अगस्त्य एक नक्षत्र है, है? और अगस्त्य नक्षत्र जब का उदय होता है तो समुद्र कहते हैं आकाश को, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, तो समुद्र कहते हैं आकाश को क्योंकि आकाश में जल है। तो जब अगस्त नक्षत्र वह जब उदय होता है तो उस समय अगस्त का अर्थ सूर्य भी है, अगस्त का अर्थ सूर्य भी है और अगस्त का अर्थ नक्षत्र भी है। तो अगस्त नक्षत्र जब उदित होता है उस समय गर्मी बहुत होती है, उस समय आकाश साफ रहता है, तो मानो उस अगस्त नक्षत्र ने, अगस्त ऋषि ने, अगस्त जो सूर्य है हाँ, उसने जो है पूरे पानी को पी लिया, अर्थात आकाश में जो भी जल था उसको उसने पी लिया। ये असली अर्थ ये है, परंतु इस सही अर्थ को न समझ करके लोग जो है ये बुद्धिहीनता के कारण वो अर्थ करते हैं कि अगस्त जो ऋषि थे उन्होंने समुद्र सोख लिया पी लिया, ये गलत है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है अगस्त्यम अन्वसिंचन प्रजा, जब अगस्त्यम अन्वसिंचन मतलब अगस्त के बाद प्रजा ने सिंचाई की, मतलब अगस्त के मतलब अगस्त जो नक्षत्र है उसको प्रजा ने देखा, अब वो देख करके कहा भाई अब अगस्त नक्षत्र का उदय हो गया, वर्षा होने का आसार नहीं है, तो अन्य तरीके से उन्होंने उसको खेत इत्यादि को सींचना आरंभ किया। तो अगस्त नक्षत्र को देखने के कारण प्रजा ने सिंचाई आरंभ की कि अब वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर अनुनिपात जो हेतु अर्थ में हो गया, हेतु अर्थ में अनुशब्द की कर्मवृत्ति संज्ञा हो गई। अगस्त नक्षत्र को देखने के कारण प्रजा ने सिंचाई आरंभ की, तो यहाँ पर जो अनुनिपात जो हेतु अर्थ में है तो हेतु से तृतीय व्यक्ति प्राप्त थी, परंतु यहाँ पर अनु की जो कर्म प्रवृत्ति में संज्ञा होने के कारण जो है उसके युग में संहिता शब्द में जो है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, हो गई। तो हो गया संहिताम और अगस्त्यम, ये हो गया। आगे है तृतीयार्थे, तृतीयार्थे अकारांत पुमलिंग तृतीयार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनु की अनुवृत्ति आ रही है। तो तृतीयार्थे में समास है तृतीया अर्थ तृतीयार्थ तस्मिन तृतीयार्थे षष्ठी तत्पुर समास, कर्म प्रवचनीय निपाता की अनुमति आ रही है। तो कहते तृतीयार्थे अनु तृतीयार्थे या तृतीयार्थे ज्योत्य या तृतीयार्थे, तृतीयार्थे अनु शब्द निपात संज्ञा कर्म प्रवचन संज्ञा भवती। तृतीय अर्थ में अनु शब्द कर्म प्रवचन संज्ञा और निपात संज्ञक होता है। उदाहरण है नदीम अन्वस्थिता सेना, नदीम अन्वस्थिता। तो तृतीय अर्थ में तृतीय अर्थ को बता, तृतीय अर्थ होने पर है वह तृतीय व्यक्ति, तृतीय अर्थ यदि द्योतित हो रहा हो तो तृतीयार्थ है द्योत्य, तृतीयार्थ द्योतित होने पर प्रकाशित होने पर अनुनिपात अनुशब्द की कर्म प्रवृत्ति संज्ञा निपात संज्ञा होती है। तो नदीम अन्वस्थिता सेना, नदीम अन्वस्थिता सेना, तो सेना जो है नदीम अन्वस्थिता, सेना जो है नदी के साथ साथ, नदीम अनु अवस्थिता नदी के साथ साथ जो है बसी हुई है। सेना नदीम अनुअवस्थिता, अनु है अब उपसर्ग है, अनु अब नहीं, अनु है ये जो है कहा गया नदीम अन्वस्थिता, तो अनु है अनु नु और अव, अच्छा ये तो इसकी जो अन्वस्थिता का जो ये करेंगे तो अनु उपसर्ग हो गया और अव अनु अनु अव और सी धातु है जी, वस धातु नहीं है, अनु है और अव उपसर्ग है और सी बंधने धातु है और त प्रत्यय हो गया और तो हो गया अनु अव सी का धातु आदेश सी और त प्रत्यय सीत और अजंतष्टाप सीता, तो अन्वस्थिता तो सी बंधने माने अथवा की नदी के साथ साथ सेना बंधी हुई है, अर्थात नदी के साथ साथ सेना संबद्ध है, यह अर्थ हुआ। इसका मतलब हुआ कि नदी के साथ साथ भाव निकला कि नदी के साथ साथ बसी हुई है, बस रही है, नदी के साथ साथ सेना बस रही है, ये भाव निकला। यहाँ पर वस निवास से धातु नहीं है, सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो अनु उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, सिंह धातु है और सिंह बंधन अर्थ में हो जाएगा। तो नहीं है, सेना तो स्त्रीलिंग है ना जी, सेना स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीचना अव्यक्ता प्रत्यय नदी के साथ साथ बसी हुई सेना, ऐसा हुआ नदी के साथ साथ बसी हुई सेना, ये अर्थ निकल रहा है। आप लोग भी देख लीजिएगा, स्थित प्रत्यांत नहीं अक्षर प्रत्यांत है, और उसको जो है आजादी दस्टाप से टाप हो गया है, ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग भी विचार लीजिएगा जी, आजादी दस्टाप से टाप हो गया इसमें, हालांकि नदी के साथ साथ सेना बस रही है, ऐसा अर्थ किया है इन्होंने, परंतु ये वस निवास नहीं है, भाव निकलेगा यही, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, परंतु अनु है अव है, और इसके बाद अनु अनु इकोनेच लग गया ना जी, अनु अव में तो अनु हो गया, हाँ तो अनु अव और सी है, तो अन्वसिता ऐसा हो गया। तो ये तृतीयार्थ ज्योतिष नदी भी तृतीयार्थ ज्योतिष हो रहा है, तो तृतीयार्थ ज्योतिष हो रहा है, तो अनु की कर्म प्रवचने संज्ञा कर्म प्रवचन से उसके योग में कर्म प्रवचन के योग में कर्म द्वितीय हो गई, तो नदीम ये द्वितीय व्यक्ति हो गई, समझ गया जी। ऊपर हेतु हेतु ज्योतित होने पर मान लक्षण ज्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा थी, यहाँ पर तृतीयार्थ ज्योतित होने पर नदी की कर्म प्रवचन संज्ञा है। अब आगे है हीने, हीने अकारांत पुमलिंग हिंसा सत्वंत वचन है, अनु और कर्म वचन निपात के नृत्य तो हीने ज्योति, यहाँ पर सब ज्योतित ज्योतित कर रहा है, तो हीने ज्योति अनु शब्द कर्म प्रवृत्ति संज को निपासन कर्षा भवती, मने हीन मने न्यून अर्थ है, न्यून अर्थ ज्योतित होने पर, न्यून अर्थ होने पर अनु शब्द की निपात संज्ञा होती है, कर्म प्रवृत्ति संज्ञा निपात संज्ञा होती है, तो हीन अर्थ में न्यून अर्थ ज्योतित होने पर, तो उदाहरण है अनुशाकटायनम वैयाकरणा, अनुशाकटायनम वैयाकरणा मने जो बोल रहे हैं वैयाकरण जो है शाकटायन से हीन थे, न्यून थे, कम थे, मने सबसे विद्वान जो थे, बहुत बड़े विद्वान वैयाकरण उस समय के शाकटायन ऋषि थे, तो यहाँ पर अनुशाकटायनम वैयाकरण, वैयाकरण जो है शाकटायन, सब वैयाकरण लोग जो है शाकटायन से कम है, शाकटायन से कम है, तो अनु कम अर्थ को बता रहा है, ज्योतित हो रहा है या कम अर्थ को बता रहा है, हीन को बता रहा है। ऐसे ही अनवर्जनम योद्धारा, जितने भी योद्धा थे वह अर्जुन से कम थे, न्यून थे युद्ध करने में, समझ गए। आगे है उपोधिके च, उपह अकारांत पुलिंग, उप शब्द प्रथम वचन है, अधिके अकारांत पुलिंग अधिक सप्तम एक वचन है, चौव्य पद है, हीने के अनुति आ रही है, कर्म प्रवचने के अनुति आ रही है। तो बोल रहे हैं कि अधिके हीने च द्योत्य, या अधिके हीने च अर्थे, अधिके हीने च अर्थे उप शब्द कर्म प्रवचने संज का निपात संज कश्चा भवति, मने हीन और अधिक मने अधिके अर्थे और चात हीने अर्थे च, प्रकार से हीन अर्थ होने पर, हीन अर्थ ज्योतित होने पर उपशब्द कर्म प्रवृत्ति संजक होते हैं। जैसे उदाहरण दिया उपखार्याम द्रोण उपनिष्के कारसापणम, ये अधिक अर्थ में उपखार्याम द्रोण उपखार्याम द्रोण और उपनिष्के कारसापणम, तो उपखार्याम द्रोण अधिक अर्थ है, तो द्रोण उपखार्याम द्रोण, तो खार्याम उपखार्याम उप अधिक अर्थ, मैंने खारी से अधिक, खारी से अधिक द्रोण है। समझ गया जी, उपखार्याम द्रोण, खार्याम उप मने खार उप कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होने से मने ये जो है अधिक द्योतित हो रहा है, अधिक अर्थ हो रहा है, तो अधिक द्योतित होने पर जो है उसके योग में जो है खारी में द्वितीय खारिया में कर्म प्रवचन युक्ति द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति होगी। तो उपखार्याम द्रोण, खारी से अधिक द्रोण है। उपनिष्के कार्षापणम, उपनिष्के कार्षापणम, तो कार्षापणम कार्षापण से अधिक निष्क है। उप निष्के कार्षापणम, तो कार्षापण से अधिक निष्क है। तो उपकार्षा यहां पर कार्षापण द्वितीय व्यक्ति हो गई है, क्योंकि उसके साथ उप का संबंध है। अर्थात ऐसा हो गया कि कार्षापणम उपकार्षापणम निष्के, ऐसा उपकार जैसे उपखार्याम द्रोण ऐसे उपकार्षापणम निष्के ऐसा है, या उपनिष्के कार्षापणम, तो कार्षापण से अधिक निष्क है ऐसा अर्थ हुआ। तो कार्षापण से अधिक निष्क है, अर्थात निष्क कुछ होता होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि कार्षापण अधिक निष्क है, अर्थात पूरा कार्षापण है, उससे अधिक एक निष्क भी है। मतलब कार्षापण होगा कोई परिमाण का जी, उससे अधिक कोई निष्क होगा, निष्क जो मापने का कोई चीज है। तो कार्षापण यहां पर तांबे का 16 मासे का सिक्का, उसको कहते हैं कार्षापण। और सोने का जो है निष्क जो है, सोने का जो है 16 मासे का सिक्का, उसको निष्क कहते हैं। निष्क जो है 16 मासे का जो सिक्का है उसको निष्क कहते हैं, और तांबे का 16 मासे का सिक्का जो है वह कार्षापण है। तो स्वाभाविक है कार्षापण से अधिक निष्क हो गया, क्योंकि सोना ज्यादा मूल्यवान है, कार्षापण उससे कम मूल्यवान है। तो ये यहां पर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीय से यहां पर द्वितीय विभक्ति होगी, कार्षापणम में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब यह है द्रोण से अधिक, क्योंकि उपदेश के मन खारी से अधिक द्रोण है, द्रोण ज्यादा होगा। चलिए ऐसे उदाहरण के दूसरा, ये तो अधिक अर्थ हो गया, और हीनर्थ उपशाक्तायनम वैयाकरण, वैयाकरण लोग जो है शाक्तायन से हीन है, कम है, न्यून है। ऐसे ही उदाहरण दे सकते हैं कि उपदयानंदम वेद भाष्यकारा, वेद भाष्यकार लोग जो है दयानंद से हीन है, न्यून है, कम है। अर्थात सबसे अच्छा जो वेद भाष्यकार जो है दयानंद है, इसका मतलब ये हुआ सब वेद भाष्यकार जो है दयानंद से हीन है। आगे है अपरिवर्जने, अपरि इकारांत पुल्लिंग अपरिशब्द तथा की द्विवचन, वर्जने अकारांत नपुंसकलिंग वर्जन शब्द सप्तमी एक वचन है। समास है अपश्च परिश्च इति अपरि, इत्रेतर योग द्वंद समास हो गया। तो क्या हो गया, वर्जने द्योत्ये, वर्जने अर्थे, वर्जने द्योत्ये, अपपरि शब्दों निपात संजको कर्म प्रवचन संजको उच्च भवत, वर्जन अर्थ में वर्जन द्योतित होने पर अप और परि जो है निपात है, अप और परि शब्द जो है कर्म प्रवचन संजक और निपात संजक होते हैं। वर्जन अर्थ में जैसे अप त्रि गर्ते भ्यो पृष्ठो देव, अप त्रि गर्ते भ्यो पृष्ठो देव, अच्छा जी मैं अपरि बढ़ने से पहले मैं गलत में बोले उपखार्याम, में सप्तमी है, खारी में सप्तमी है, खारयाम है, और उपनिष्क है उसको उपनिष्क के सप्तमी है। तो यहां पर जो है गलत मैंने बोल दिया था, क्षमा करेंगे। यहां पर यस्माद् अधिकम् यस्य चेष्वर वचनम् तत्र सप्तमी, इससे उपखार्याम में, खार्याम में सप्तमी हुई है और उपनिष्के में निष्के में सप्तमी हुई है। मैंने द्वितीया कर दिया, गलत किया। तो इसका यस्माद् अधिकम् यस्य चेष्वर वचनम् तत्र सप्तमी ये निकाल लीजिए। ये सप्तम अध्याय सॉरी तीसरा अध्याय तीसरे पाद का नौवां नंबर सूत्र है, 3-3-9 3-3-9 निकाल लिया। बालबोध जी श्रवण जी निकाल लिए, श्रवण जी बालबोध जी आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। कितने नंबर सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है? ओ गलत है, 3-3-9 नहीं है, 2-3-9 है जी, गलत में बोल दे। और 2-3-10 या 2-3-9, 2-3 है जी, गलत में बोल दिया, 2-3-10 वो कह रहे हैं, 2-3-9 है हमारे में। यस्माद् अधिकम् यस्येश्वर वचनम् तत्र सप्तमी ये है। देखिए यस्मात् सर्वनाम नपुंसक, सर्वनाम नपुंसकलिंग ये सप्तपंचमी युक्त एक वचन है, अधिकम अकारांत नपुंसकलिंग अधिकशत तथावत एक वचन है, यस्य सर्वनाम पुंलिंग सचिवित एक वचन है, अव्यपद है, ईश्वर वचनम अकारांत नपुंसकलिंग ईश्वर वचन सप्तम एक वचन है, तत्र अव्यपद है सप्तमी, इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी सप्तम एक वचन है, ईश्वर वचनम है ईश्वरस्य वचनम ईश्वर वचनम षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से 2-3-8 है, उससे कर्म प्रवचन युक्त की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, बोल रहे हैं जिससे अधिक हो, जिससे अधिक हो और जिसका, और जिसका ईश्वर वचन हो, अर्थात सामर्थ्य कथन हो, ईश्वर माने सामर्थ्य, जिसका जिससे अधिक हो और जिसका ईश्वर वचन हो, सामर्थ्य हो, उसमें तत्र माने उसमें सप्तमी होती है। तो यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम तत्र कर्ण प्रवचनीय योगे द्वितीय सप्तमी व्यक्ति भवती, बोलते जिससे अधिक हो और जिसके सामर्थ्य का कथन हो, जिसका ईश्वर वचन हो और जिसका सामर्थ्य हो, उसमें कर्म प्रवचनीय के योग में सप्तमी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है उपनिष्के कार्षापणम, कार्षापण से अधिक नहीं, कार्षापण से अधिक निष्क है, ये उपखार्याम खारी से अधिक द्रोण है, ऐसे ही उपनिष्के कार्षापणम निष्क से अधिक कार्षापण है, ऐसा होगा निष्क से अधिक कार्षापण है, यह अर्थ हो गया निष्क से अधिक कार्षापण है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपपरिवर्जने जो है, तो सॉरी यहाँ उपखार्याम द्रोण, इसमें उपशब्द की कर्म प्रवचन संज्ञा है क्या होने पर, अधिक द्योतित होने पर और हीन द्योतित होने पर, तो उपखार्याम द्रोण खारिया से अधिक, खारी से अधिक द्रोण है और उपनिष्क के कार्षापणम निष्क से अधिक कार्षापण है, निष्क से अधिक, निष्क से अधिक कार्षापण है, ऐसा कार्षापणम प्रथमा व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा निष्क से अधिक कार्षापण है। क्योंकि तो उसके युग में सप्तमी हुई है ना जी, कर्म प्रवृत्ति के युग में सप्तमी, इसलिए वह निष्क से अधिक कारसापण है, ऐसा होना चाहिए। निष्क से अधिक कारसापण तो उल्टा हो जाएगा, कारसापन सोना का हो जाएगा और निष्क जो है तांबे का हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। हालांकि इसमें इन्होंने जो कारसापन से अधिक निष्क है ऐसा दिया, परंतु वो ठीक नहीं है। ऐसे उपहीन अर्थ में उपशाकटाइनम वैयाकरणा, वैयाकरण से कम शाकटायन से कम वैयाकरण लोग हैं, उपहीन अर्थ में शाकटायन से कम वैयाकरण लोग हैं। व्यस्मान अधिकम स्थान से सप्तमी व्यक्ति हो गई। साक्तायनम वैयाकरण में द्वितीय विभक्ति होगी कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय से, कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई है उपशाक्तायनम वैयाकरण में। आगे अपपरिवर्जने, अपपरि शब्दौ वर्जने द्वितीय कर्म प्रवचन संजकौ निपात संजकौ च भवतः, अपत्रिगर्तेभ्यो पृष्ठो देवः, परित्रिगर्तेभ्यो पृष्ठो देवः। तो त्रिगर्त जो है त्रिगर्त वर्जन अर्थ में करें, त्रिगर्त को छोड़कर ऐसा पृष्ठ देव, देव पृष्ठ देव वर्षे, देव माने इंद्रदेव, वर्षे वर्ष माने इंद्रदेव वर्षे, अप त्रिगर्तेभ्य। तो अप जो है यहाँ पर वर्जन अर्थ में हो गया, कि वर्जन अर्थ में हो गया अप त्रिगर्तेभ्यो पृष्ठो देव, त्रिगर्त को छोड़कर वर्षा इंद्रदेव वर्षे, त्रिगर्त जो है स्थान है भारत के जो उत्तर पश्चिम का एक देश है जिसका नाम वर्तमान समय में जालंधर कहते हैं, इसका नाम जिसको वर्तमान समय में जालंधर कहते हैं। तो ये पंजाब का जो है वर्तमान पंजाब का उत्तर पूर्वी भाग जो चंबा से कांगड़ा तक फैला हुआ है, ये प्राचीन त्रिगर्त देश था। ये इसका नाम त्रिगर्त क्यों रखा, तीन गर्त है जिसके वो त्रिगर्त, तीन गर्त माने गड्ढे, नदी, नदी भी एक तरह से गड्ढा ही हुआ ना जी, तो सतलुज नदी, व्यास नदी और रावी नदी, ये तीन नदियों की जो घाटियां हैं, तीन नदियों की जो घाटियां हैं इसके कारण इसका नाम त्रिगर्त पड़ा था। ये पाणिनी कालीन भारतवर्ष के पृष्ठ 41 पर बात लिखी हुई है कि सतलुज, व्यास और रावी जो तीन नदियों की जो घाटियां हैं इनके कारण इसका नाम त्रिगर्त पड़ा। तो ये जालंधर को कहते हैं अब त्रिगर्त भी पृष्ठ देवा। तो यहां पर कर्म प्रवचन संज्ञा होने से पंचम पंचम्यांग पंचम पंचम्य पंचम्य पांग परि भी दो तीन दस है, निकाल लीजिए दो तीन दस, उसी के आगे जो सूत्र है पंचम्य पांग परि भी निकालिए, पंचमी इकारांत श्रृंग पंचमी सप्तमी वचन अपांग परि भी, इकारांत पुलिंग अपांग परि सप्तम तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, समास है अपश्च आंग च परिश्च इति अपांग परयः तैः अपांग परि भी इति त्रयोग द्वंद हो गया। कर्म प्रवचन युक्ति की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या हो गया अप आंग परि इत्येतैः कर्म प्रवचनीय संज्ञक ही योगे पंचमी विभक्ति भवति। तो अप आंग परि ये इस कर्म प्रवचनीय संजक अप परि आंग के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो अप के योग में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। तो त्रिगर्तेभ्य में पंचमी विभक्ति हो गई। ऐसे परित्रिगर्तेभ्यो पृष्ठो देव, देव जो है देव मान इंद्र देव जो है वर्षे त्रिगर्त को छोड़ करके ऐसा हो गया। समझ में आया जी? तो यहाँ पर पंचम में पांग पर भी तो अप आंग और परी कर्म प्रवृत्ति ने समझा अप आंग परी के योग में जो है यहाँ पर पंचमी व्यक्ति हो गई। ये मर्यादा अर्थ है, नहीं सॉरी ये तो ही हो गया, वर्जन तो सीधे अर्थ दिया ही। आगे आंग मर्यादा बचने, आंग मर्यादा बचने, आंग जो है नकारांत पुमलिंग आंग सब प्रथम एक वचन है, मर्यादा बचने अकारांत न पुमसकलिंग मर्यादा वचन सब सप्तम एक वचन है। मर्यादा या वचनम मर्यादा वचनम तस्मिन मर्यादा वचने संस्थित समास हो गया। कर्म प्रवचनीय और निपाता की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ हो गया मर्यादा वचने अर्थे, मर्यादा वचने अर्थे आंग कर्म प्रवचनीय संज्ञक निपात संज्ञक भवती। मर्यादा को कहने अर्थ में, मर्यादा को कहने अर्थ में कहने में आंग की निपात संज्ञा और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। उदाहरण आ पाटली पुत्रात् पृष्ठो देव, आ कुमारम यशः पाणिने, आ सांकाश्यात् पृष्ठो देव, आ मथुराया पृष्ठो देव, ये सब उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है आंग के योग में तो मर्यादा वचन में मर्यादा कहते हैं तीन निर्दिष्ट देशेन विना मर्यादा भवति, माने जैसे पाटलिपुत्र निर्दिष्ट देश है उसको छोड़ करके उसके बिना मर्यादा होती है। तो यहाँ पर आ मर्यादा अर्थ में है तो आ पाटलिपुत्रात् पृष्ठो देव का मतलब कि देव जो है पाटलिपुत्र से पहले बरसे, पाटलिपुत्र को छोड़ करके बरसे, ये हो गया यहाँ पर मर्यादा अर्थ हो गया। अर्थात पाटलिपुत्र से पहले पहले वर्षा हुई और ये मर्यादा अर्थ है। तो मर्यादा को कहने में अब यहां पर मर्यादा हो गया, परंतु मर्यादा वचन शब्द जो कह रहे हैं कि वचन शब्द यहां पर पढ़ा है इसलिए अभिविधि अर्थ भी ले लिया। तो आप कहेंगे कि भाई वचन से कैसे ले लिया, यदि सीधे आंग मर्यादायाम ऐसा कह देते, आंग मर्यादायाम ये सूत्र बना देते तो सूत्र भी बन जाता छोटा, क्योंकि अर्ध मात्रा लाघवे न पुत्र उत्सव मनते वैया करना, आधा मात्र भी लाघव हो जाए तो पुत्र के उत्सव के समान वैयाकरण मनाते हैं। तो वचन तो वचन तीन है और मर्यादायाम तो मर्यादा याम मर्यादा म यादा तीन याम चार चार है और उधर में मर्यादा चार और उधर में तीन सात है। तो छोटा तो मर्यादा याम ही कहते पर तो वचन शब्द कहा है तो वचन ग्रहण से अभिविधि अर्थ भी निकल आता है। क्योंकि तो मर्यादा को कहने में तो मर्यादा अवधि को कहते, किसी अवधि को कहते हैं तो अभिविधि अवधि जो है अभिविधि भी मर्यादा है, अवधि जो है अभिविधि भी है और मर्यादा भी है। परंतु यहाँ पर ये मर्यादा कहने में तो मर्यादा का अभिविधि और मर्यादा दोनों अर्थ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मर्यादा का अर्थ हो जाएगा तेन बिना मर्यादा भवती, तेन निर्दिष्ट देशेन बिना मर्यादा भवती और तेन निर्दिष्ट देशेन सहितम अभिविधि भवती। तो जब मर्यादा करेंगे तो आप पाटलिपुत्र पृष्ठो देव का मतलब की इंद्रदेव जो है पाटलिपुत्र को छोड़ करके बरसे, पाटलिपुत्र से पहले पहले बरसे। और अभिविधि अर्थ लेंगे तो आ कुमारे भ्यो यशः पाणिने, तो पाणिनि का जो यश है प्रत्येक कुमार में था या प्रत्येक कुमार में है। आ कुमारे भ्य यशः पाणिने, पाणिने यशः पाणिनि का जो यश है आ कुमारे भ्य कुमार प्रत्येक कुमार में है। पाणिनि जिस समय थे उस समय प्रत्येक कुमार में है। तो यहां पर ये जो है अभिविधि अर्थ हो गया, अभिविधि। हाँ बोलिए। आ का अर्थ है मर्यादा, माने यहाँ पर मर्यादा रूप अभिविधि रूपी मर्यादा है। तो आ कुमारे भ्य, तो अभिविधि का मतलब कि कुमार तेन सहितम अभिविधि भवति, जैसे उसके साथ, तो कुमारों के साथ पाणिनि का ऐसा अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जवान में वृद्ध में तो पाणिनि का यश तो था ही था, परंतु उस समय का जो कुमार जो था, कुमारावस्था वाला जो व्यक्ति था, जो 10 11 12 वर्ष का 13 वर्ष का व्यक्ति जो था, 14 वर्ष का जो व्यक्ति था, आप लोग अभी कुमारावस्था में है, तो कुमार के तो बोलते आ कुमार आ कुमार माने आ कुमारेभ्य यश पाणिने, तो पाणिनि का यश कुमार सहित था, था कुमार में भी था और में भी था, तो था ही, ये कहना चाह रहे हैं। माने बच्चे बच्चे तक पाणिनि का यश जो है बच्चे बच्चे तक में फैला हुआ था, कहने का अभिप्राय यह हुआ। समझ गए जी। तो यहां पर जो है, और एक और उदाहरण है, आशंकाश्यात क्या उदाहरण दिया यार, आशंकाश्यात दृष्टो देव, इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव जो है वर्षे सांकाश्यात, सांकाश्य जो है इंद्रदेव जो है सांकाश्य तक वर्षे, सांक्यास सहित वर्षे, तो सांक्यास माने सांकाश्य, सांकाश सॉरी सांकाश्य सहित वर्षे, तो सांकाश्य जो है एक देश है, एक स्थान है, सांकाश्य जो है एक देश है, स्थान है, इसको कहते हैं सांकाश्य जी। सांकाश्य है जनक जो ऋषि हुए हैं, जनक जो राजा हुए हैं, उनके भाई का नाम था कुशध्वज, और कुशध्वज की जो राजधानी जो थी वह सांकाश्य थी। जनक जी के, जनक राजा के भाई जो कुशध्वज थे, उनकी जो राजधानी जो थी, कैपिटल जो जो, तो वो जो है वो सांकाश्य थी। तो आ सांकाश्यात पृष्ठो देव, देव जो है सांकाश्य सहित वर्षे, सांकाश्य को लेकर के वर्षे, अभिविधि अर्थ हो गया। ऐसे आ मथुरायाः पृष्ठो देव, देव जो है मथुरा तक वर्षे, मथुरा के सहित वर्षे, ये हो गया अभिविधि अर्थ हो गया। तो पाटलिपुत्र तो समझते ही हैं कि आप पाटलिपुत्र पृष्ठो देव, तो पाटलिपुत्र पटना जिसको कहते हैं, ये जो प्राचीन नगर है, यह मगध देश की राजधानी थी, और यह सोन नदी और गंगा के जो संगम है वहां पर स्थित है, इसी को आजकल हम पटना कहते हैं, इसी का नाम पुष्पपुर और कुसुम नगर भी था। इस पटना को ही पुष्पपुर भी कहते हैं और कुसुम नगर भी कहते हैं। तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या हुआ, यहां पर पंचम्य पांग परी भी अप आंग और परी के योग में जो है कर्म प्रवचनीय योग के योग में पंचमी व्यक्ति होती है। तो यहां पर आंग है तो उसके योग में पाटलिपुत्र में पंचमी हो गई, आ कुमारे भ्य में पंचमी हो गई, आ मथुरा या मथुरा में पंचमी हो गई, आ सांकाश्यात में पंचमी हो गई। समझ गए जी? और इसका पक्ष में समास भी हो जाता है, आंग मर्यादा विभिधि, मर्यादा विभिधि अर्थ में आंग सुबंध जो है समास को प्राप्त होता है, वह अव्यय भाव समास होता है। तो आ पाटली पुत्रम इत्यादि हो जाएगा, आ पाटली पुत्रम वृष्टोदेव, आ कुमारम या आ पाटली पुत्रम वृष्टोदेव, आ कुमारा आ कुमार यश पाणिने, आ मथुरा आ सांकाश्यः। तो मर्यादा आ सांकाश समास हो गया तो सांकाश्यम हो जाएगा। आ कुमारम यश पाणिने, आ मथुराम यश पाणिने, आ सांकाश्यम यश पाणिने, ऐसा हो जाएगा। तो आंग मर्यादा विभिधियों से जो है यहाँ पर पक्ष में समास भी हो जाता है, मर्यादा विभिधि जो है आंग सुबंध जो है समर सुबंध के समास को प्राप्त हुआ अव्यय भाव समास होता है। ये चलो बस समय हो गया, इतने ही रहने देते हैं। मंत्र पाठ करें, परसों तक में समाप्त कर देना है तो परसों तक, यदि मान लीजिए कल कितना होता है, परसों यदि थोड़ा समय भी लगेगा, यदि 10 बजे से भी ज्यादा हो जाएगा तो समय मस्तिष्क में रखिएगा कि आचार्य जी उस दिन जो है अधिक भी पढ़ाएंगे, तो जो भी काम उम करना होगा पहले कार्य कर लीजिएगा। उस दिन जो है यदि हो जाएगा 10 बजे तक ही हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, और 10 बजे तक यदि नहीं हो पाता है तो परसों हम चतुर्थ पाद पूरा समाप्त करेंगे, तो एक घंटा एक्स्ट्रा रखिएगा आप लोग। समझ गए? क्योंकि अब ज्यादा सूत्र नहीं है, जो है कितना 89-90, तो ये जी सब बता दिया हुआ हूँ, तो इसको पर तो क्रम से पढ़ाना पड़ेगा ना तब भी, तो इसलिए जो है परसों तक इसको समाप्त कर देना है, इसलिए परसों एक घंटा एक्स्ट्रा रखिएगा। चलिए मंत्र पाठ हो गया, चलिए सभी को सादर नमस्ते। नहीं किया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते नमस्ते।